12 uur, Wouter Balgemoet met het NWS-journaal. Informateur Hamer heeft meer tijd nodig. Ze heeft tot zondag gekregen om te kijken welke partijen met elkaar willen regeren. Maar die deadline haalt ze niet, zeggen bronnen tegen de NOS. Daarom gaat Hamer morgen verlenging vragen aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. Hamer moet partijen vinden die met elkaar in een kabinet willen, maar dat is lastig. Zo bleek afgelopen week dat VVD en CDA weinig voelen voor een kabinet met PvdA en GroenLinks samen. Maar die laatste twee partijen willen niet zonder elkaar verder. En D66 voelt niet voor een kabinet met ChristenUnie. Hoeveel extra tijd Hamer gaat vragen is nog onduidelijk. In een interview op de Wit-Russische staatstelevisie heeft de uit een vliegtuig opgepakte journalist Roma Protasevich uitspraken gedaan die haak staan op zijn verleden als activist. Hij zei onder meer president Lukashenko te respecteren en ook beschuldigde hij kopstukken van de oppositiebeweging van samenzwering tegen de staat. Hoogstwaarschijnlijk is dit interview onder druk van de geheime dienst of de politie afgenomen. Minister Van Ark wil een extra onderzoek laten instellen naar de 100 miljoen euro die Siewert van Linden van haar ministerie heeft gekregen om mondkapjes in China te kopen. De minister hoorde vandaag voor het eerst over de zogenoemde voorfinanciering. Ze wil nog geen oordeel geven over de gang van zaken. Wel vindt ze het een heel hoog bedrag, zei ze in een Kamerdebat over de corona-aanpak. Ook veel Kamerleden hebben kritische vragen over de deal. Van Linden zei eerder dat hij geen winst had gemaakt. Maar volgens onderzoeksplatform Follow the Money heeft hij er ruim 9 miljoen euro aan overgehouden. In China ligt een van de grootste havens van het land plat door een corona-uitbraak. Het gaat om de haven van de Zuid-Chinese stad Shenzhen. Inmiddels liggen er zo'n 40 schepen te wachten. De haven is een van de belangrijkste verbindingswegen tussen China en Europa en de VS. Verschillende grote scheepvaartondernemingen waarschuwen voor lange wachttijden door quarantaineregels en strenge desinfectiemaatregelen. Suriname staat te springen om coronavaccins. In het land is de hoogste alarmfase van kracht en geldt op de intensive care al een paar dagen code zwart. Volgens de Surinaamse minister van Volksgezondheid is de voorraad vaccins binnen 3 dagen op. Hij roept Nederland op meer coronavaccins te sturen. Het EK voetbal onder de 21 jaar is voorbij voor Jong Oranje. Nederland verloor in de halve finale met 1-2 van Duitsland. Het eerste doelpunt van de Duitsers viel aan na 29 seconden. 7 minuten later lag de bal in het Hongaarse stadion opnieuw in het Nederlandse doel. In de 67ste minuut wist Per Schuurs nog een doelpunt voor Jong Oranje te maken. Duitsland speelt de finale van het EK onder 21 zondag tegen Portugal. Het weer vannacht in het noorden kans op mist. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen zon en opnieuw broeierig warm bij 19 tot 26 graden. In het zuiden later op de dag kans op onweer. Dit was het NWS Journaal. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Het beste van Bach hoor je op NPO Radio 4. Luister morgen naar de Bach Top 77. Zo mooi is klassiek. Ze zijn weer open, de forten, bunkers en vestingsteden van de Waterlinies. Ga op expeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by Bank Giro Loterij. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. 100 jaar activistische kunst in Museum de Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Lucella Carasso. De sponsors van tennister Naomi Osaka laten vandaag weten achter haar te staan. Ze prijzen haar moed dat ze zich heeft uitgesproken over het belang van mentale gezondheid van sporters. Volgens een invloedrijke sportmarketeer wordt ze daardoor zelfs nog meer waard voor de sponsors. En dat voelt best cynisch, dat haar noodkreet nu ook weer in geld wordt uitgedrukt. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een van de onderwerpen bij de formatie is het leenstelsel. Studenten en ook veel politieke partijen willen daar vanaf. En wat zou daar dan voor in de plaats komen? Daarover is de gast onderwijshistoricus Pieter Slaman. We hebben contact met een arts in Suriname waar ze medische hulp krijgen uit Nederland. Alleen wachten ze ook nog op extra vaccins. En omdat het morgen opa en oma dag is, zijn er een opa en oma te gast. Zij blikken terug op het afgelopen jaar, wat dat met hun grootouderschap gedaan heeft. Nu het nieuws van vandaag. Donderdag 3 juni. Constant woesh, woesh. Er ontstaat steeds meer onrust over de impact van windturbines op de gezondheid. Omwonenden hebben bijvoorbeeld veel last van stress. Als jij natuurlijk 's nachts niet goed kan slapen en regelmatig wakker ligt van de herrie, dan is dat heel vervelend. Er komt een expertisecentrum voor gezondheidsproblemen die ontstaan door de molens. En het zou schelen als die dingen niet zo'n kabaal maken. Ik vraag wel eens aan mensen die daar last van hebben. Stel je voor dat het ding geen lawaai zou maken. Zou je het dan erg vinden? Nou, dan zeggen ze, nou, dan zou het me echt niks uitmaken, want ik vind het ding niet eens lelijk. Bij verschillende mode- en kunstopleidingen heerst een angstcultuur. Deze student bijvoorbeeld was bang om over haar gezondheidsproblemen te praten. Een lerares heeft letterlijk tegen mij gezegd, we gaan geen rekening meer met je houden. Iedereen heeft wel wat, de een is zwanger, de ander is doof. Dat doen wij hier niet. Eerder bleek al dat leerlingen flink werden afgebrand door docenten. Het was ook heel erg normaal dat je over de gang liep en dat je een student zag met een hyperventilatieaanval en daar weer iemand huilen. En dan was het, oh ja, het is feedbackweek. Soms was er sprake van grensoverschrijdend gedrag. Dat je dan voor een feedbackmoment naar school kwam, dat een leraar tegen je zei dat je maar meer ruige porno moest gaan kijken omdat je ontwerp te saai was. En klachten hierover werden niet behandeld. Ook een decaan die wist wat er speelde, greep niet in. Als ik het aangaf bij een vertrouwenspersoon, dan werd er gewoon gezegd van dit gebeurt hier niet. De onderwijsinspectie is geschrokken van de meer dan 100 klachten. En daarom hebben wij besloten om een onderzoek in te stellen. Verder met het EK voetbal. Is er al een beetje oranje koorts? Oranje koorts? Oh, dat zegt u wat. Nee, koorts heb ik niet van de oranje. Nee. Maar ik heb dat gevoel nog helemaal niet. Mensen missen het oranje gevoel onder meer omdat Nederland nog wat bleekjes voetbalt. Maar er zit geen pit in en het is allemaal tik-tak-werk en het stelt geen reet voor. Het hele Nederlandse voetbal niet. Deze deskundige denkt dat de fans zo mat zijn omdat er geen zekerheid is waar ze de wedstrijden mogen kijken. Mag ik in de tuin feestje vieren? Mag ik voor de beeldschermen kijken? Mag ik weg? Moet ik alleen op de bank zitten? Ja, en dat vinden mensen toch lastig. Nou, PVV-leider Wilders lijkt het hiermee eens te zijn, want bij het coronadebat zei hij dat Nederlanders dolgraag met vrienden op pleinen de wedstrijden willen zien. Ze hebben zo behoefte om met elkaar iets leuks te doen, naar oranje te kijken, ook in de poolwedstrijden met elkaar, op zo'n terras in plaats van met z'n allen thuis. Of met een vrouw die vaak ook veel van, behalve de mijne dan, veel verstand heeft. Veel verstand heeft van voetbal. Don't dus go omdat, there. Omdat ik heb het nog net gered, geloof ik. Ja. Nog net. Tot slot dan, de Haagse Mat. Over mannen met lang haar in de nek is een fototentoonstelling. En de organisator legt zijn bedoeling uit. Dus juist om ze te vereren in een mooie foto en niet een soort van een gekkies foto. Dat is gewoon een insteek geweest om ook die jongens een beetje kracht bij te staan. En ze niet altijd maar neer te zetten als gekkies die alleen maar rare dingen doen. Maar waar moet een echte Haagse Mat eigenlijk aan voldoen? Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Andere mensen beoordelen ook erover. Lang zijn, want je hebt ook gasten met lang haar, maar dat zijn dan heavy metal dingen. Die hebben dit allemaal lang. Het mag gegolf, het mag opgeschoren, maar het moet wel lang zijn. Het moet niet zo aan één recht stuk. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En er was ook nieuws in Wit-Rusland op de staatstelevisie. Daar was een interview te zien met journalist en activist Roman Pratasevich vanavond. Dat is de man die onlangs uit een Ryanair-toestel werd gehaald en gearresteerd werd. Het interview vond plaats in de gevangenis. Correspondent Iris de Graaf. Goedenavond, Iris. Goedenavond. Jij hebt daarnaar gekeken, hè? Wat was het voor interview? Ja, je zei het net al, het interview dat werd ten eerste uitgezonden op de Wit-Russische staatstelevisie. Het werd vooraf opgenomen, waarbij de presentator van de staatstv bij Pratasevich op bezoek was in de gevangenis. En je ziet dat er vrij veel geknipt is in het interview. We hebben geen idee hoe vaak bepaalde vragen zijn opgenomen. Dus echt een journalistiek interview lijkt het niet te zijn. Pratasevich zag er ook totaal niet op zijn gemak uit. Hij had dikke wallen onder zijn ogen, hij zat onderuitgezakt, hij straalde spanning uit en het is een totaal contrast met hoe we hem kennen. Zoals de trotse activist en kritische journalist die op de frontlinie stond bij de protesten en tot 2 weken geleden nog vocht voor een vrij Wit-Rusland. En wat vooral opvallend was aan het einde van het interview, op het moment dat hij zijn handen voor zijn gezicht houdt, toen zagen we ook verwondingen aan zijn polsen. Nou, volgens mensenrechtenorganisatie in Wit-Rusland, Viasna, is het sowieso een biechtinterview. Dat hij alles heeft moeten zeggen onder druk, in elk geval psychologische druk. En kan een interview in een gevangenis nooit vrijwillig zijn afgegeven, zeggen zij. En als er dan wordt gesproken over een biecht, hè, als je dan kijkt naar wat hij zei, waar kwam die mee? Wat biechtte hij dan in ieder geval zogenaamd op? Nou, hij zei eigenlijk precies wat de Wit-Russische staatstelevisie al maanden zegt over oppositie en over de demonstraties. En wat hij dus zeer waarschijnlijk onder grote druk heeft moeten zeggen. Namelijk dat de oppositiebeweging wordt aangestuurd en betaald wordt vanuit het Westen. En dan vooral vanuit Polen en Litouwen. Hij zei verder dat oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya, waar hij eerst dus echt nog zijn leven voor zou willen geven, dat zij daar leeft als een koningin met heel veel geld, dat ze dure merkkleding aan heeft en dat de oppositie dus vooral uit is op geld. En heeft hij gezegd dat de oppositie uit is op het plannen van een staatsgreep op Lukashenko. En dat is iets wat de Wit-Russische autoriteiten steeds zeggen, dat de demonstranten uit zijn op een gewelddadige staatsgreep. Nou, dat heeft hij dus in dat interview bevestigd. En verder zei hij opnieuw, want dat zei hij ook in een video direct na zijn arrestatie, dat hij schuldig is aan het organiseren van massale rellen. Dus een schuldbekentenis dus. En wat zal het effect, denk je, zijn op zijn medestrijders en de oppositie die president Lukashenko weg willen hebben? Nou, zij kennen de tactieken van de Wit-Russische autoriteiten goed. En ze zullen ongetwijfeld beter weten dan wij onder wat voor soort druk Pratasevich heeft gestaan voor en tijdens dit interview. En waarmee ze hem of zijn geliefde, zijn familie wellicht hebben bedreigd. Maar hoe ze het gaan opvatten, dat weet ik niet precies. Wellicht hebben ze alle begrip. Maar misschien zien ze het ook als een vorm van zwakte. Dat hij meer bestand zou moeten zijn geweest tegen de druk vanuit de overheid. De woordvoerder van Svetlana Tikhanovskaya heeft in elk geval via Twitter laten weten dat hij het pijnlijk vindt om de bekentenissen van Pratasevich te zien. En dat hij net als de ouders van Pratasevich gelooft dat hij gemarteld is. En hij zei, dit is niet de Raman die we kennen. Verder eist hij voor de onmiddellijke vrijlating van Pratasevich en ook van de vrijlating van de andere 460 politiek gevangenen die op dit moment ook nog vastzitten in Wit-Rusland. Correspondent Iris de Graaf, dank je wel. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Jeroen van Kamp. Chinees bedrijf aan de haal met gestolen ASML-geheimen, schrijft het Financiële Dagblad. ASML is een Nederlands bedrijf uit Veldhoven dat machines bouwt waar chips mee gemaakt kunnen worden. Het Chinese bedrijf, dat naar alle waarschijnlijkheid beschikt over de gestolen kennis, is opgericht door een oud ASML-medewerker die door de Amerikaanse autoriteiten wordt gezocht wegens bedrijfsspionage. De technologieoorlog tussen China en de Verenigde Staten escaleert steeds verder en ASML bevindt zich nu in het oog van die storm. De Amerikanen willen niet dat China kan beschikken over ASML's geavanceerde technologie en zullen er alles aan doen om dat te voorkomen. ASML zelf vindt het onaanvaardbaar dat een Chinees bedrijf er met hun technologie vandoor gaat, maar zegt nog weinig te kunnen doen. Het Chinese bedrijf moet de eerste machines nog afleveren. We zullen in China zeer agressief optreden als ze er misbruik van maken, maar tot die tijd kunnen wij geen bal doen, zegt het bedrijf. In NRC een mooi persoonlijk verhaal over Sedef. Een van oorsprong Turkse vrouw die door haar man zodanig fysiek en geestelijk werd mishandeld dat ze uiteindelijk in een opvanghuis terechtkwam. Elke dag werd ik geslagen of vernederd, vertelt ze in het artikel. Ik dacht dat het normaal was. De hulp die ze krijgt aangeboden weigert ze uit angst dat instanties haar kinderen afpakken. Pas als haar man hun dochtertje ernstig mishandelt, besluit ze te vertrekken. Uiteindelijk bouwt ze een nieuw leven op, maar moet zichzelf allerlei nieuwe vaardigheden bijbrengen. Ik wist niet hoe het openbaar vervoer werkte, ik wist niet hoe ik moest pinnen, vertelt ze. En sommige woorden kende ze niet. Ik vroeg op mijn 40ste aan mijn dochter wat flirten eigenlijk betekent. Haar nieuwe leven wijdt ze aan het helpen van vrouwen die vergelijkbare ervaringen hebben. Ik was misschien eerder uit de situatie gekomen als ik voorbeelden had. Nu wil ik de inspiratie voor andere vrouwen zijn. Tom klikkend de weg vinden, dat kunnen we allemaal. Dat staat boven een artikel in Trouw. Vleermuizen produceren geluidsgolven en gebruiken de echo die terugkomt om een beeld van hun omgeving te krijgen. En walvissen doen hetzelfde. Nou, dat talent blijkt volgens onderzoek niet voorbehouden aan dieren. Ook de mens kan gebruik maken van echolocatie, zoals het wordt genoemd. Een Britse hoogleraar visuele cognitie ging aan de slag met een groep zienden, een groep blinden en een groep ervaren blinde echolocators. Ja, die kregen 10 weken training om al tongklikkend voorwerpen te lokaliseren, de grootte van voorwerpen te onderscheiden en te navigeren in een omgeving met obstakels. Resultaten: de nieuwelingen deden na die 10 weken niet veel onder voor de experts in echolocatie en zienden bleken soms zelfs beter te presteren dan blinden. En leeftijd bleek ook helemaal niets uit te maken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear that thunder? You better run, you better take cover. Down Under Men at Work. De debatten over corona in de Tweede Kamer gaan nu steeds meer over de verantwoording van de aanpak van de pandemie. Zo ging het vandaag lang over de afspraken die het ministerie van VWS vorig jaar heeft gemaakt met het bedrijf van Siewert van Linde, dat beschermingsmiddelen leverde en daar ook aardig wat aan verdiend heeft. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Lars, goedenavond. Goedenavond, Lucella. En de Tweede Kamer is daar nog steeds boos over? Ja, en na vandaag nog bozer. Minister Van Ark van Medische Zorg die kreeg voor aanvang van het debat een vraag van een journalist van Eén Vandaag of de 100 miljoen die Van Linde kreeg voor deze deal, zal ik maar zeggen, of die was voorgefinancierd door het ministerie. En Van Ark kon daar niet echt een goed antwoord op geven toen en kwam er in het debat op terug. Ik weet dat er in de periode maart tot en met mei ruim 100 orders geplaatst zijn door het LCH, waar in alle gevallen aanbetalingen zijn gedaan voor financiering. En zoals ik het nu kan overzien, zijn een tiental orders 100% voorgefinancierd, waaronder ook de deal met RGA. RGA staat voor Relief Goods Alliance en dat was de BV die Van Linde en zijn companen hadden opgericht om mondkapjes aan de Nederlandse overheid te voorkomen. Nou, die informatie dat werkte als een rode lap op een stier, want Van Linde blijkt dus bij zijn deal geen enkel financieel risico te hebben gelopen. Het kan ook zijn dat eigenlijk een groter bedrag is voorgeschoten dan Van Linde en partners hadden aangegeven en dat ze het verschil gewoon gehouden hebben. De Kamer wist eigenlijk niet zo goed op wie ze nou boos om moesten zijn. Op het ministerie, op minister Van Ark of op Siewert van Linde. Ik begrijp dat zij wellicht niet op alle vragen nu meteen een antwoord kan geven. Zij gaat dat doen. Nu de heer Van Linde nog, die natuurlijk iedereen een rat voor ogen heeft gedraaid en schaamteloos misbruik heeft gemaakt van de situatie. Dus hij heeft u voor de gek gehouden, hij heeft u bedrogen, hij heeft u slechte waar geleverd die niet eens gebruikt kan worden. Hij heeft 9 miljoen in zijn zak gestoken en die minister die zegt hier, nou, ik kan er niks over zeggen. Schaam u. We hadden een beter systeem moeten inrichten waardoor dit soort rovers niet kunnen roven met ons belastinggeld. Ja, de Tweede Kamer is dus ontzettend boos. Minister Van Ark, zoals je zei, wist in eerste instantie niet dat dat geld door het ministerie van VWS is voorgeschoten. Waar komt dat door, dat ze dat niet wist? Ja, dat is op zich wel opmerkelijk, want het was toch wel breed bekend dat het ministerie grote bedragen voorschoot in die periode. Ik heb dat toen zelf ook wel gehoord. Maar toegegeven, minister Van Ark was toen nog staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken. Zij was niet verantwoordelijk voor deze deal. Dat was toen minister Van Rijn. De deals werden gemaakt door dat LCH, dat je steeds hoorde noemen, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Dat stond ook op afstand van het ministerie. Dus ja, dat ze het niet uit zichzelf wist, is wellicht te verklaren. Maar het maakt er niet beter op. En het speelde natuurlijk in een hectische periode vorig jaar. Kijkt de Tweede Kamer op zo'n dag als vandaag dan ook terug naar de rol die de Tweede Kamer zelf heeft gespeeld in die tijd bij al dit soort zaken? Want het waren zaken natuurlijk. Ja, nou, het was eigenlijk CDA-Kamerlid Joba van den Berg die de Kamer daar wel aan wilde herinneren. En waarom nou een CDA-Kamerlid? Omdat ook Siewert van Linde lid is van het CDA. En verschillende mensen in de Kamer het CDA leken te beschuldigen van een soort van vriendjespolitiek. Dat binnen het CDA iemand bevoordeeld was en wel heel makkelijk contacten met ministers en andere belangrijke mensen kon onderhouden. Nou, van den Berg herinnerde de Kamer eraan dat in die tijd ieder Kamerlid van zo'n beetje elke partij e-mails kreeg, telefoontjes van mensen die zeiden dat ze dingen zouden kunnen leveren. En dat werd dan ook doorgegeven natuurlijk aan het kabinet, want er was zoveel vraag naar die beschermingsmiddelen. Het ministerie stond onder grote druk van diezelfde Kamer om te leveren op die beschermingsmiddelen en dus was het logisch. Maar daar ging niet iedereen in mee, zoals Kamerlid Simons van Bijeen. Het is wel een CDA-minister die afgelopen weekend op de televisie vroeg of we er allemaal in vredesnaam begrip voor kunnen hebben dat het zo gelopen is. En ik persoonlijk, nee, ik heb er geen begrip voor. Voorzitter, we hebben hier weken in debatten als Kamer alleen maar zeggen we moeten die mondkapjes hebben, het moet nu en ze moeten voor iedereen beschikbaar zijn en het doet er niet toe wat je ervoor moet doen. U moet gewoon zorgen dat ze er komen. De Kamer gaf in die tijd inderdaad een blanco cheque aan het ministerie. Al is natuurlijk wel de vraag of ze toen hadden gedacht dat iemand met die blanco cheque dat ook op zijn eigen rekening zou gaan storten. Ja, want ze gingen ervan uit dat Siewert van Linde, zoals hij had aangegeven, het niet deed om er zelf nou veel rijker van te worden. worden. En er zijn Kamerleden die zeggen het geld dat hij verdiend heeft, dat moet worden terugbetaald aan de staat. Maakt dat kans, denk je, juridisch gezien? Volgens minister Van Ark is dat heel lastig, want er was een overeenkomst. Van Linde en zijn bedrijf zouden 40 miljoen mondkapjes leveren voor 100 miljoen euro. En die deal is nagekomen. De mondkapjes voldeden ook aan de eisen, in tegenstelling tot eerdere berichten, zei Van Ark. Ze zijn alleen niet gebruikt omdat er uiteindelijk genoeg waren. En dus liggen ze nog in opslag. Maar in het contract is bijvoorbeeld geen maximale winstmarge afgesproken. Dus staat het Van Linde en zijn twee zakenpartners niets in de weg om het bedrag gewoon te houden. En wordt het volgens Van Ark heel lastig om het terug te halen. Ja, en die aandacht gaat nu vooral naar hem uit. Maar er is in die tijd door het ministerie van VWS nog veel meer geld uitgegeven dat niet goed te verantwoorden is op dit moment. Dat stelde de Algemene Rekenkamer onlangs. Wat vindt de Kamer daarvan? Ja, dat ging in totaal om 5 miljard euro. Het verweer van het kabinet is ja, maar er was crisis en dus hebben we niet alles netjes bijgehouden in de boekhouding. Ploemen van het PvdA, van de PvdA wilde daar nog wel een eindje in meegaan, maar vond 5 miljard dan toch echt wel te veel. 5,2 miljard. Niet verantwoord. Dus niet een beetje of even zoek of we gaan er nog eens achteraan. Nee, gewoon niet verantwoord. En wat betekent dat, vraag ik dan ook aan de minister-president. Ja, u kunt allemaal wel staan knikken, maar het is gewoon 5,2 miljard... die de rekenkamer van de rekenkamer constateert. Het is niet verantwoord. Weet u, voorzitter, waar mijn ergernis zit, ook terecht van mevrouw Ploemen net. Die ergernis is heel simpel. Er hebben daar honderden, misschien wel duizenden mensen zijn uit hun banen weggehaald. Zijn ervoor gaan staan om een onmogelijke crisis te bestrijden. U moet inderdaad bij ons zijn om lessen te trekken en fouten die gemaakt zijn recht te zetten. En als er dingen structureel niet goed zijn, gaan we dat doen. Maar de impact die dit soort vragen heeft op de mensen die daar het snot voor de ogen hebben gewerkt en het gevoel hebben, oh, dus we hadden ook nog. Dus prima, doe het bij mij. Doe het bij Hugo de Jonge. Maar ik zeg hier wel, via deze microfoon, tegen al die mensen in Nederland die dit hebben gedaan, wat ben ik blij dat onze prioriteit niet precies daar lag, maar dat onze prioriteit lag bij het voorkomen van een verdere overstroming van deze crisis. Een getergde premier Rutte die zijn ergernis over de vragen van Lilianne Ploemen van de PvdA maar moeilijk kon verbergen. Dat wordt nog een interessant verantwoordingsdebat volgende week. Ja, en misschien ook wel een interessant gesprek aan de tafel van de formateur. Ja. Hè? Want ondertussen loopt die formatie en misschien dat Rutte en Ploemen uiteindelijk samen een kabinet gaan vormen. Hoe staat het daar ondertussen mee met die formatie? Nou, niet goed, zoals je kon horen, was er wellicht in die bijdrage. Nee, muurvast. Het is tijd om mensen aan tafel te krijgen. Dat wil in ieder geval Mariette Hamer, de informateur. Maar ja, VVD en CDA willen niet met twee keer links. PvdA en GroenLinks. Twee keer links wil elkaar niet loslaten. De ChristenUnie is nog niet aan de beurt. Het is nog niet opgeschoven. Daar is vandaag ook niks in veranderd. En dus moet er meer tijd komen. Informateur Hamer wil 1 of 2 weken extra. En in die tijd moet dan bekend worden wie met wie wil gaan praten. En als je dan kijkt naar de afgelopen weken, wat hebben die in de formatie politiek gezien opgeleverd? Nou, in ieder geval hoor je niks meer over die kwestie Rutte, hè, en over zijn geloofwaardigheid en dat die mensen wel met de VVD willen, maar niet meer met de premier. Dus dat heeft in ieder geval deze tijd wel opgeleverd. De aanval op de top van de apenrot, zullen we maar zeggen, is afgeslagen. Misschien daarom ook wel dat zelfvertrouwen van Rutte in het debat vanavond. Aan de andere kant, het ging deze week ineens wel weer over wie met wie aan tafel ging. Niet per se meer over we moeten het via de inhoud doen en eerst een herstelprogramma. Het klonk een beetje zoals het normaal gesproken klinkt, zo 1 of 2 weken na de verkiezingen. Als je partijleiders elkaar hoort aftasten en hoort zeggen dat ik wil wel, maar die wil niet. En we moeten het toch met z'n allen doen. En zo moeten we aan tafel komen. Het voelde weer zoals van ouds. Het lijkt wel of ze een beetje op bekend terrein zijn gekomen. Dus misschien, wie weet, volgende week of de week daarop eindelijk is wat mensen rond een tafel die gaan praten over de vorming van een kabinet. Ja, het nieuwe normaal zoals van oud. Zullen we het zo samenvatten? De oude bestuurscultuur in nieuwe zakken. Dankjewel. Lars Geerts hoorde u vanuit Den Haag. Somewhere they call the promised land, and I'll be. The Seekers met I Will Find Another You. Vandaag staakten studenten in het hele land. Ze willen dat er een einde komt aan het leenstelsel. Dat leenstelsel is een belangrijk onderwerp tijdens de formatie, als het over de inhoud gaat. De meeste politieke partijen willen er vanaf, maar hoe dan? Dat ga ik bespreken met Pieter Slaman, onderwijs- en beleidshistoricus aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik zeg de meeste partijen willen er vanaf. De grootste partij is nog altijd voor dat leenstelsel. Hè? Die zegt dat kunnen we maar beter houden. Ja, en het is misschien geen hele populaire mening, maar het is wel een van de weinige partijen die consistent vasthoudt aan een klacht over dat oude stelsel dat al vele jaren klinkt. Dus het was de VVD al rond 2000 die van de basisbeurs af wilde. En de PvdA wilde rond 2006 er vanaf. Wouter Bos noemde het destijds perverse solidariteit. En sindsdien zijn er steeds meer gevolgd, laatstelijk GroenLinks. Door de draai van GroenLinks in 2015 kon de basisbeurs worden afgeschaft. En ja, allerlei partijen keren nu op hun schreden terug, behalve de VVD. Dat is natuurlijk niet leuk voor studenten, maar het is wel consistent. Ja, en als we even gaan naar dat belangrijkste argument voor de VVD om eraan vast te houden. Wat was nou dat probleem wat zij in 2000 constateerden met hoe het toen geregeld was? Kijk, de studiefinanciering is aan de ene kant voor studenten wel een inkomensvorm, maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat het een subsidie is om een probleem op de markt op te lossen. En dat betekent dat je studiefinanciering nodig zou hebben om jongeren te kunnen laten studeren. Dat argument is ook heel vaak gemaakt. Maar gaandeweg bleek steeds meer dat dat niet helemaal klopte. Dat jongeren komen hoe dan ook studeren omdat ze wel moeten. Middelbare school is gewoon niet voldoende om de arbeidsmarkt te betreden. Met als gevolg dat je die subsidie in die redenering niet meer nodig hebt. Dus als je geen beurs geeft, maar een lening, dan komen ze ook. Ja, en dat bleek dus eigenlijk ook de laatste paar jaren. Dus de VVD zit eigenlijk nog steeds niet op die subsidie te wachten. En bovendien zegt de VVD heel liberaal, ja, dat is je eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. Ga dat maar de rest van je leven dragen, de gevolgen daarvan. Ja, dus het feit dat eerst die basisbeurs er was, mag ik het zo noemen, hè? Of de studiefinanciering zoals het eerst was geregeld, die was ooit echt ingevoerd om ervoor te zorgen dat voldoende mensen zouden gaan studeren. Ja, de basis ervan ligt vlak na de Tweede Wereldoorlog op een moment dat Nederland een massale economische transitie moest maken en veel meer mensen nodig had in dat hogere onderwijs. Ja, dus dat geld, dat was ook echt nodig om die steeds grotere groepen te krijgen. En nog wat later kreeg je daar die idealen bij van gelijke kansen voor iedereen. Hè? Dat is echt zo'n jaren 60, jaren 70 ideaal. En inmiddels hebben we een situatie bereikt waarbij inderdaad echt heel veel studenten naar dat hoger onderwijs komen. Maar inmiddels komen die omdat ze eigenlijk geen keuze hebben. Zoals ik net al zei, ze hebben dat diploma gewoon nodig. Of ze nu die beurs krijgen of niet. Ja, en dan wordt het natuurlijk wel iets makkelijker om je van die beurs te ontdoen. En dan hoe het nu geregeld is met dat leenstelsel, ontstaat er voor veel studenten of voormalig studenten een nieuw probleem. Ze zitten met een behoorlijke schuld. En is dat dan de voornaamste reden dat bijvoorbeeld D66, PvdA en GroenLinks er vanaf willen? Ja, uiteindelijk zijn ze ook wel gevoelig voor die grote protesten en voor dat probleem dat ook de Sociaal-Economische Raad vorig jaar aangaf. Het probleem is dat er een stapeling is gekomen van lasten bij diezelfde groep mensen. Met name dus net afgestudeerden die proberen een plek te veroveren op de arbeidsmarkt. Die proberen op de woningmarkt ertussen te komen. En dan ook nog die last met zich mee torsen. En die optelsom van zaken maakt dat die groep eigenlijk onredelijk hard getroffen wordt. Dat is iets dat eigenlijk maar beperkt voorzien is toen in 2015 dat leenstelsel werd ingevoerd, maar dat nu toch wel heel lelijk uitpakt. En is dat terecht beperkt voorzien, of hadden ze het ook wel kunnen weten dat er veel schulden zouden ontstaan? Ja, dat er veel schulden zouden ontstaan, dat was wel voorzien. Maar het verhaal was toen heel erg, ja, je mag 35 jaar aflossen. De aflossing is ook inkomensafhankelijk. En als er nog wat staat aan het einde, dan komt dat te vervallen, et cetera. Maar wat in mijn ogen te weinig is geregeld, of niet goed is geregeld, dat is dat het ook zo vreselijk moeilijk is om die hypotheek te krijgen met die studieschuld. En dat had men wel kunnen voorzien. Ja. En nu zegt ze, nou, laat maar zitten, we willen er vanaf. In ieder geval veel partijen. Als je dan kijkt in de partijprogramma's, voorafgaand aan de afgelopen verkiezingen, dan zie je het woord basisbeurs weer veel opduiken. Hè. De ene partij wil wel dat dat afhankelijk wordt gemaakt van het inkomen van de ouder of de ouders. De andere partij zegt daar niet zoveel over. Ziet u dat ze die hieruit kunnen komen? Nou, het wordt wel een ingewikkeld verhaal in de zin van dat linkse partijen van oudsher wat tweeslachtig zijn daarin. Aan de ene kant willen ze natuurlijk die basisbeurs wel. Dat is ook een populaire naar studenten toe. Maar aan de andere kant is die basisbeurs denivelerend. Dus dat betekent eigenlijk dat je het geld weghaalt bij de grote groep belastingbetalers. En je brengt het bij de hogere inkomensgroepen. Voor een deel, hè? Want het zijn toch niet alleen maar mensen die gaan studeren met hogere inkomens? Nee, dat is zeker waar. Maar het is wel zo dat ouders van studenten in hogescholen en universiteiten vaker een hoog inkomen hebben dan gemiddelde ouders in Nederland. Dat is nog steeds zo na al die jaren emancipatie. En een ander punt is dat veel studenten beter gaan verdienen dan de gemiddelde Nederlander. Dus dat is iets dat linkse partijen al heel lang heeft gestoken. De PvdA was in de jaren 70 al helemaal geen voorstander van een basisbeurs in de eerste plaats om die reden. En dat was ook het verhaal van Wouter Bos van de slager betaalt mee aan de studie van de advocaat. En ik heb wel sterk het gevoel dat als die basisbeurs nu weer terug zou moeten komen, dat binnen een paar jaar weer die pijn boven tafel komt. Dat inkomenspolitieke probleem. Ja, en wat is dan een oplossing? Is dat dan zo'n inkomensafhankelijke studiebeurs? Ja, dat zou zeker een oplossing kunnen zijn. Dus bij de invoering van het leenstelsel in 2015 is die aanvullende beurs voor lage inkomensgroep al groter geworden. Je kan dat nog een keer groter maken. Dan wordt het natuurlijk steeds nivellerender. En dat is iets dat de VVD vaak weer niet leuk vindt. Maar dat is een mogelijke oplossing. Maar een andere oplossing die ik zie is, een probleem zit eigenlijk bij die groep net afgestudeerden die geen huis kan kopen, niet aan een vaste baan kan komen, et cetera. Kunnen we ook niet het probleem meer daar oplossen waar het ligt? Kunnen we niet een pakket maatregelen nemen waardoor die jonge starters op de markt wat meer ontzien worden? Je hoeft het niet per se in de studiefinanciering op te lossen, denk ik. Nee, maar goed, de huizen zijn ook nog niet echt voorhanden. In ieder geval betaalbare huizen of goede huurwoningen. Dus wat moet je dan doen? Wat is dan uw voorstel? Nou, mijn voorstel zou zijn, en dat is vandaag natuurlijk ook gebleken uit het nieuwe SER-akkoord, om de arbeidsmarkt een stuk te verbeteren. En een ander voorstel van mij zou zijn, kun je niet een wat slimmere regeling maken om zo'n huis te financieren? Is er niet een combinatie mogelijk waarbij je de lasten bijvoorbeeld naar de toekomst schuift? Of waarbij je bijvoorbeeld Ik ben het eigenlijk toch ook voor starters. Ja, u bent onderwijs historicus, maar ja. Goed, ze hebben het voor starters al makkelijker geprobeerd te maken natuurlijk. Ja. Maar dat hielp ook niet echt, geloof ik. Nee, dat is zo. Maar wat mij dus wel stoort, is dat het verhaal is dat een hypotheek gebonden is aan je schuldenlast zoals je al hebt. Als je die schuldenlast hebt, krijg je die hypotheek niet. En dat lijkt niet te kunnen veranderen. Die twee lijken niet met elkaar te kunnen bestaan. Nou, dan kun je zeggen, nou, als dat leenstelsel helemaal niet in moeten voeren. Maar ja, dat hebben we nu. Maar kunnen we daar niet iets doen? Dat is eigenlijk mijn vraag aan de specialisten op dat gebied. Ja, en dan omzeil je misschien ook die, ja, ik noem het maar even, botsende normen die onder dit debat liggen van die studiefinanciering. Ja, en ik zou studenten ook mee willen geven dat het niet alleen maar gaat over onderwijspolitiek, maar dat er altijd de discussie ligt waar valt het voordeel van je regelingen. Ja. Dus ga je nivelleren of ga je deniveleren? En er zijn meer kiezers in Nederland die dat heel belangrijk vinden dan het huishoudboekje van studenten, ben ik bang. Goed, Pieter Slaanman, dank voor uw overdenkingen bij die discussie die dus wederom is zich aandient, hè, bij de formatie over de manier waarop de studie van mensen in Nederland gefinancierd wordt. Ja, niet voor het eerst inderdaad. Niet voor het eerst, nee. Nou, maar ze moeten eerst nog even kijken wie met wie aan tafel komt, maar dan komen ze daarna hieraan toe. Wellicht. Dank u wel, Pieter Slaanman, onderwijs- en beleidshistoricus. Paper cup. We hebben een Australisch avondje. Don't dream it's over van The Crowded House. De coronavaccins in Suriname zijn bijna op. En ondertussen geldt op de intensive care afdelingen al dagenlang code zwart in Suriname. Ik heb nu aan de lijn Navin Ramdani, intensivist in het Universiteitsziekenhuis van Paramaribo. Hallo, goedenavond. En goedenavond van Suriname. Ja, wij spraken u afgelopen zaterdag ook al in dit programma over de situatie in Suriname. En ja, bij u in het ziekenhuis, is het daar ook nog steeds code zwart? Het is helaas inderdaad het geval. Want wat kunt u vertellen over vandaag en gisteren bijvoorbeeld? Hoe gaat het bij u op de afdeling? Nou, sowieso zeg maar zijn alle COVID-bedden op het moment in Suriname zijn bezet. En vanuit de cohortafdelingen, dus dat zijn afdelingen in de ziekenhuizen waar zieke COVID-patiënten liggen, is het aanbod richting de intensive care is heel groot. En ja, we proberen natuurlijk met de ICU-teams de cohorten te ondersteunen met non-invasieve vormen van beademingen. En ja, je probeert zoveel als mogelijk mensen te faciliteren. En je schippert eigenlijk een beetje tussen keuzes maken elke keer. Of je patiënten veilig terug kan plaatsen vanuit bijvoorbeeld een ICU richting de cohort. En dan probeer je daardoor weer een nieuwe patiënt op te nemen. En dat is inderdaad soms echt op de marge. Ja, maar heel spannend om mensen van de intensive care af te halen. Want u weet eigenlijk niet zeker of dat al verantwoord is, als ik u zo hoor. Dat is inderdaad correcte beschrijving. Ah, en nu liggen er in Nederland, daar heeft de intensive care nu natuurlijk niks aan, maar in Nederland liggen vaccins in de opslag van AstraZeneca. In tegenstelling tot eerdere berichten gaan die nu toch nog niet naar Suriname. Eerst kwam dat door exportproblemen. Nu zou het gaan omdat ze huisartsen hier willen voorzien van deze vaccins. Wat betekent dat voor u daar in Suriname? Nou ja, zoals inderdaad blijkt over de gehele wereld, dus ook in Suriname, dat de enige manier eigenlijk die er is om de zorg te ontlasten, is je vaccinatieprogramma te continueren. En we zijn al gestart, mede dankzij Nederland, met onze campagne. En het zou heel jammer zijn dat we juist het momentum verliezen om door te kunnen vaccineren. Om de awareness, de bewustwording eigenlijk zeg maar teniet te doen als je niet door kan vaccineren. En het zou jammer zijn inderdaad als we dus zeg maar niet zouden kunnen beschikken over vaccins die op de planken liggen. Dat is heel jammer eigenlijk. En nu is het zo dat er morgen een vliegtuig arriveert met Nederlandse medische hulptroepen. Waar heeft u hen het hardst nodig? Ja, dat is inderdaad zeg maar op alle fronten. Om te beginnen kijken natuurlijk zeg maar waar we zelf nu manschappen op de bestaande units hebben. Dus de ICU-units met name. Maar we hebben wel mogelijkheden om meer intensive care bedden te gaan bouwen en te bemannen. Dat zijn bestaande gebouwen met alle technische voorzieningen. Dus elektra met name en zuurstof en perslucht. Maar je zal dus daar toch apparatuur moeten plaatsen en verpleegkundigen en artsen. Dus de bedoeling is dat we eerst starten met een teach-in. En dat gaat vrijdagavond plaatsvinden. Zaterdag starten we al met werken. En we gaan het heel weekend gaan we met het heel team kijken naar oplossingen eigenlijk en opschalingsmogelijkheden. Nou, hopelijk verlicht het voor u snel de situatie daar en voor uw patiënten uiteraard. Dank in ieder geval voor dit moment. Meneer Ramdani, ja, intensivist. Ja, en succes. Ja, jullie dank natuurlijk zeg maar ook voor jullie aandacht en de support vanuit Nederland. Dank u wel. Meneer Ramdani hoorde u, intensivist in het Universiteitsziekenhuis van Paramaribo, waar de situatie dus nog steeds zeer slecht is. Morgen is het Nationale Opa en Oma Dag. En dat is voor onze aanleiding om eens te horen van een oma en een opa hoe zij tot nu toe de coronacrisis hier in Nederland zijn doorgekomen. Marianne van der Weijer is 60 jaar uit Schijndel. Goedenavond. Goedenavond. En vanuit Zeist heb ik contact met Rob Broeg, 80 jaar. Broeg, ja. Broeg, ja. Excuses. Ja, ja, ja, goedenavond ook. Hallo, dag. Mevrouw van der Weijer, van wie bent u oma? Ik ben oma van een bijna 10-jarige kleinzoon, een 7-jarige meisje, kleindochter, en een 4 maanden oude kleindochter Rosie. Ah, dus net geboren dus. Ja, in januari. Ja. En meneer Brouw, hoeveel kleinkinderen heeft u? We hebben 5 kleinkindjes. En de jongste die is net 1 jaar geworden, in 19 mei. En de oudste die is 7 jaar. En heeft u die het afgelopen jaar kunnen zien, meneer Brouw? In de beginfase uit de verte. Dus achter het raam. Of achter een autoportier langs. Waarbij de kindjes dus vastgehouden werden door de respectievelijke vader en moeder. En die daar niets van begrepen, althans de kleinste, dat ze niet bij opa en oma mochten komen. Maar dat is gelukkig veranderd. En wanneer is dat voor u veranderd? Nou, dat is met name nadat de vaccinatie begon. Hè. Ik heb nu de 2e vaccinatie achter de rug. En dat is voor mij een hele oplichting geworden. En heeft u ze geknuffeld al? Ja hoor. Ja? Ja, ja was... dat deden we al langer. Ja. Bij de eerste prik al, weet je wel, dat was de eerste vaccinatie. En daarvoor ook wel eens eventjes in het voorbijgaan en zo. Dat we ze even aanhalen en zo. Dat was er wel even bij, ja. En mevrouw Van der Weijer, hoe is dat bij u gegaan het afgelopen jaar? Hier is het gewoon doorgegaan. We deden wel een beetje aangepast. Normaal deden we knuffelen en een kusje geven en zo allemaal. Maar nu deden we gewoon lekker... pakte ik de kinderen tegen mijn buik aan om te knuffelen en aan te raken. Dus we zijn er eigenlijk niet mee gestopt, maar we hebben het wel een beetje aangepast. En was u niet bang voor een besmetting? Nee, daar was ik niet bang voor. Absoluut niet. Ik heb in december 2019 zelf al corona gehad. En daar heb ik zulke nasleep en alles van gehad. Dus nee, ik ben daar totaal niet bang voor geweest dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen mij zouden besmetten. In december 2019 al, ja, heeft u, ja, dat gehad? Ja, klopt. Dat is, neem ik aan, later dan vastgesteld. Dat nee, uiteindelijk, wat de cijfers of de nu bekend is, dat het eigenlijk in september al zijn. Want er komen nu steeds meer gevallen waarin bekend wordt dat die inderdaad toen al corona hebben gehad. Ja, ook voor mijn tijd al. Ja, en meneer Brouw, u heeft het niet gehad het afgelopen jaar? Nee hoor, gelukkig niet. Nee, ik ben de dans ontsprongen. En u heeft dus in het begin die afstand echt gehouden. Wat heeft dat betekend voor uw opaschap het afgelopen jaar? Nou ja, ik heb dus een oppasmiddag. En die kon dus niet doorgaan. En dus die afstand van de kleintjes met name. En de logeerpartijen, die waren ook stopgezet. Dus afstand, dat was het advies. En mist u het erg? Ja hoor, dat was wat ik erg miste, ja. Want ja. Wat voor soort opa bent u? Wat doet u tijdens de oppasmiddag? Dan doen wij spelletjes. We gaan naar de speeltuin. Glijbaan en wip en dergelijke. Kopen ijsjes in de zomer. En verhaaltjes voorlezen. En als dan iedereen moe is en uitgeput om 1:05... dan wordt er een televisiefilmpje gekeken. Ja, een uurtje, hè, waarschijnlijk. Of mag het langer bij? Een half uur. Dan komen papa en mama thuis. En dan gaat er dus de voorbereiding voor het eten beginnen. Ja. En dan ga ik naar huis. En mevrouw, u blijft niet eten dan? Nee hoor, ik blijf dan niet eten. Ik ga dan gewoon lekker naar huis toe. Ja. En mevrouw Van der Weijer, wat typeert uw oma-schap? Dat ik heel erg betrokken ben bij de opvoeding. En ik ga ze ook van school halen. Ik heb een vaste dag in de week, op dinsdag. Dan is het echt oma vuurdag. En dan haal ik ze ook op school ook. En dan komen ook andere kinderen gelopen van... of dat ze bij mij mogen spelen, want dat kan dus ook. En dat kan van alles zijn wat ik met de kinderen doe. Of naar de bioscoop gaan, of achter in de tuin werken... met allerlei attributen, trampoline, springkussens... en alles wat we dan inderdaad hebben... Of we zijn binnen bezig met taartjes bakken of kleien of met zand iets doen, dat ze magisch zand. Dus we zijn altijd wel bezig. En bij mij mogen ze dan een half uurtje schermtijd. En meestal is het zo, als ik de voorbereidingen ga doen voor het eten, dan hebben de kinderen even een moment voor zichzelf en dan hebben ze even schermtijd. En dan komen hun ouders en dan eten we gezamenlijk. En dan daarna gaan ze allemaal naar huis. En ze ook noemen... logeerpartijtjes. Ja. Ja, en ze noemen u oma vuur, hoorde ik dat, ja, goed? Ja, inderdaad. En waar komt dat vandaan, als ik het vragen mag? Ja, dat mag zeer zeker. Ik ben nogal met een beetje vuur gedreven. En vuur spuwen en vuur maken en marshmallows erin. Dus ja, daar zijn de kinderen mee opgegroeid. En daar is eigenlijk de naam Oma Vuur uit ontstaan. Maar vuur spuren, dat doet u zelf? Echt? Ja, dat doen we ook. Ja, ja. Oh, wat, ja. Wat bijzonder. Ja. Ja. Ja. En meneer Brouw, geeft u ook een opa-naam? Nee hoor, ik ben gewoon opa. Opa. Nou. Hele simpele opa, ja. Ja. Ja, ja. En mevrouw Van der Weijer, meneer Brouw is dus gevaccineerd. Bent u inmiddels ook gevaccineerd? Doet u daaraan? Nee, ik niet. Nou, dat weet ik nog niet dat ik daaraan ga doen. Ik heb wel al een paar oproepen gekregen, ook vanuit mijn werk, maar ook omdat ik die 60 plus ben. Maar ik ben er nog niet uit, want het schijnt zo te zijn dat ik, als ik de AstraZeneca zou nemen in mijn situatie, dat ik dan mogelijk daar wel ziek van zou worden. Maar ik ben nu herstellende van twee andere operaties, dus ik zit daar niet op te wachten. Dus komende week gaat mijn bloed getest worden en dan gaan we kijken wat er allemaal nog in te zien is en wat er allemaal wel of niet aanwezig is. En aan de hand daarvan ga ik keuze maken of dat ik wel of geen vaccin neem. Ja, welk risico u wel of niet wil nemen. Ja, precies. Want ik weet nu dat het goed gaat. Ik ben nu echt heel fijn aan het opbouwen. En ik heb even geen zin om een paar stapjes terug te doen. Nee. En ik heb een gezonde lifestyle. Dus ik let heel goed op dingen. Ik kijk ook heel goed met wie ik omga. En zo dat. En ja, gewoon goed voor jezelf ook zorgen. En ja, mensen zeggen ook van dan loop je het risico dat je dadelijk het wel krijgt. Nou oké, dan is dat het risico. Maar ik wilde wel heel goed over nadenken. Ik heb in mijn omgeving al verschillende dingen gezien waarin het toch enigszins misgegaan is. En ook mensen die gevaccineerd zijn die ook ernstig ziek zijn geweest. Dus ik wilde goed over nadenken en dan kijken wat het beste bij me past. En daar maak ik dan een keuze op, ja. En meneer Brouw, was het voor u een lastige afweging, wel of niet vaccineren? Nee hoor, ik heb er echt naar uitgekeken. Want ik voelde me echt bedreigd in de afgelopen jaar, zeg maar, door een onzichtbare vijand. En ik zit ook een beetje in het kwetsbare hoekje, niet waar, met mijn 80-jarige leeftijd. Dus ik moest echt oppassen. En ik heb daar altijd zeer voorzichtig gedragen. En ik was, dat was echt een verademing dat ik mijn eerste injectie kreeg. Ja. En na de tweede ben ik dus helemaal blij. En vooral nadat de 10 dagen voorbij waren. Dat was dus helemaal de bevrijding, zeg maar. Ja, dat gevoel voor u. Ja. Ja, ja. En nu moet ik eerlijk zeggen dat ik niet wist dat Opa en Oma Dag bestond. Terwijl het is al de 17e keer op 4 juni. Wist u, meneer Brouw, dat het Opa en Oma Dag was? Ja, want dan op de school, ik weet niet of het dit jaar ook zo was, want ik heb daar niets van gehoord. Maar dan is er ook een gelegenheid voor opa en oma op de school te bezoeken. Dus dan mag je de klas inkomen en dan krijg je een kopje koffie en een taartje. En de kindjes die zijn versierd en die hebben vreselijk lol enzovoort. Dus ik weet niet of dat samen gaat hoor. Want ik heb nou niets gehoord. Nee, nou waarschijnlijk nog niet in dit coronajaar. Maar goed, wie weet hebben ze iets anders gedaan. Ik wil niet de verwachtingen al te hoog brengen. Ik weet ook niet wat er geen plannen vooralsnog. Nee. En mevrouw Van der Weijer, staat er bij u iets op het programma morgen op die opa en oma dag, voor zover u weet? Ja, zeker. Morgen vertrekken we met heel het gezin naar Centerparks om lekker een lang weekend weg te gaan. En dan morgen gaan de kleinkinderen gaan iets doen voor mij. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. Ik laat me verrassen. Ja, dus, ja, we trekken er echt lekker op uit met z'n allen weer. Ja, gaat, nu het weer kan. Weekend met z'n vieren. Nou, hopelijk blijft u gezond. Ja. Hartelijk dank, Marianne van der Weijer en Rob Brouw. Ook hartelijk dank. En ook natuurlijk, hopelijk blijft u ook gezond. Ja, en geniet van uw herwonnen vrijheid. Ja, oké. Okay. Dankjewel hoor. Dit is het Oog op Morgen van deze donderdag 3 juni. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. Zometeen Pieter van der Wielen op deze zender met Nooit meer slapen. Daar is jazzmuzikant Terry Hessels te gast. Ik wens u een heel goede nacht. Und ein letztes Glas im Steen. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Bankgiro Loterij Zomerconcerten.